Ağlaya, ağlaya, gittik gurbete. Mecbur edildik bizler hicrete. Takatimiz kalmadı bunca zulme. Ağlaya, ağlaya, dünyadan göçtük. Gökleri kullandı zalim Amerika. Kan kusturdu mazlum Irak halkına. Müslümanlar suskun kaldılar buna. Hama'da olduğu gibi, Halepçe'deki gibi, Azerbaycan gibi. Dünya dolmuş zulümle, Müslüman suskun bunlara. Bir Hama Hama'ydı. Bütün fertleri Müslümandı. Kafirler emir verdi. Hafız Esad'ı kullandı. Haber almadık ama. En sonda aldık ama. İş işten çoktan geçmişti. Hama boyanmış kana. Tankların dibinde paramparça cesetler. İnliyor zulümden müminler, yavrusunu yitirmiş anneler. Müslümanlar, Müslümanlar neredeler? İmdat istiyor Müslüman anneler. Ey kardeşler diye feryat etti Hamalılar. Yok oldular. Kafir düzenler bildirmediler, anlatmadılar. Sene 1982. Binlerce şehit, elveda Hama. Ve yine suskun kaldık, yine sustuk Hama. Ses çıkaramadık, boğazımızda düğümlendi hışkırıklarımız. Göğsümüzde tıkandı acı feryatlarımız. Yok oldu Hama'mız. Elveda Hama, elveda mazlum şehir. Elveda zamanın kurtudu. Ve Hama gömüldü bombalarla. Zulmün karanlık günlerinde elveda.